ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कांडशाखीय वृत्तान्तोपनिषद् तृतीय अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण के अवतरण भाष्य के ऊपर विचार आरंभ हुआ है, जिसको उशस्थ ब्राह्मण कहा जाता है। कुछ पंक्ति भाष्य के हो गए थी, टीका के साथ देखें। ब्राह्मणांतरम अवतार है, टीका अन्य ब्राह्मण भुज्यु ब्राह्मण से अन्य ब्राह्मण उशस्थ ब्राह्मण उस्तथ चाग्रहण ब्राह्मण के अवतरण देते हैं। कहा अथ हैनम उशस्थ चाग्रहण प्रक्षण, कहा एनम याज्ञवल्यम अथवा अनंतरम उशस्थ चाग्रहण ने पूछा। टीका में कहते हैं तस्य अपूर्वोक्तम अर्थम वक्तुम अर्धभाग प्रश्न वृत्तम कृतः तस्य उशस्थ ब्राह्मण तस्य मन उशस्थ ब्राह्मण से उशस्थ ब्राह्मण उसका पुनरुक्ति तो नहीं गई इस विषय में, पहले कहा हुआ को कहते हो अपूर्वोक्त जो अर्थ रहने के लिए पुनरुक्त न हो ऐसा विषय बताने के लिए अर्धभाग प्रश्न वृत्तम कृतः। अर्धभाग द्वितीय ब्राह्मण जो अर्धभाग ब्राह्मण था उसके कहा हुआ यहां कर कथन करते हैं, अर्धभाग ब्राह्मण का उद्धरण देते हैं। कहा नौकेटी में द्वितीय ब्राह्मण है, अर्धभाग ब्राह्मण द्वितीय ब्राह्मण है, तृतीय अध्याय का कहा पुण्य पाप प्रयुक्त ग्रहादि ग्रहे गृहित पुनर्पुनर्ग्रहादि ग्रहान त्यजन उपादत्त संसरिति उक्तम। अर्धभाग ब्राह्मण ने ऐसा कहा था, पुण्य पाप के द्वारा प्रेरित होकर के ग्रहादि ग्रही इंद्रिय और विषय जो ग्रह और अतिग्रह के द्वारा गृहित होता हुआ ये जीवात्मा संसार पुनर्पुनर्ग्रहादि ग्रहण त्यजन बार बार इनको त्यागता हुआ और बार बार ग्रहण करता हुआ उपादत्त ग्रहण करता हुआ संसर्ति संसार को प्राप्त होता है। ये कहा कहा कहा अर्धभाग ब्राह्मण ने कहा। ठीक है, कहते हैं भुज्यु प्रश्नांत सिद्धम अर्थम अंतर्वती का भुज्यु का जो प्रश्न था या के बल्कि उसे जो अंतिम आया वहां जो सिद्ध हुआ अर्थ उसको अनुवाद करते हैं आगे दश की टिप्पण का तृतीय ब्राह्मण थे भुज्यु ब्राह्मण तृतीय ब्राह्मण तृतीय अध्याय तृतीय ब्राह्मण उसके अंतिम में जो सिद्ध जो विषय था भुज्यु प्रश्न के अंतिम में जो सिद्ध विषय था उसको कहते हैं पुण्य से जो पर उत्कर्षो व्याख्या था ये भुज्यु ब्राह्मण ने व्याख्या की। सबसे बड़ा पुण्य कर्म का परम उत्कर्ष क्या है ब्रह्मलोक की प्राप्ति व्याकृत विषय किंतु वो संसारी विषय है और व्याकृत विषय नहीं परमात्मा विषय नहीं होगी। सबसे बड़ा पुण्य अश्वमेधादी एक पुण्य कर्म करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है ऐसा आया। ठीक है, हमें कहते हैं नाम रूपाध्याम व्याकृतम जगत हिरण्य गर्भात्मकम तद विषय उत्तम उत्कर्षम विष्णि का ये जो अश्वमेधादी के द्वारा हिरण्य गर्भ की प्राप्ति हुई है यही अश्वमेधादि पुण्य कर्म के फलस्वरूप नाम रूपाभ्याम व्याकृतम जगत नाम रूप से जो थूलीभूत जगत है आज हिरण्य गर्भात्मकम हिरण्य गर्भ स्वरूपी है बीज जो वृक्ष आदि होते हैं बीज रूपी होता है हिरण्य गर्भ से भिन्न नहीं होते बीज से अतिरिक्त क्यों ये जगत का बीज हिरण्य गर्भ है थूल का बीज सूक्ष्म है इसलिए हिरण्य गर्भ स्वरूपी होने से तद विषय उत्कर्षम विषय है वो हिरण्य गर्भ विषय उत्कर्ष दिखाते हैं समष्टि आदि कहा ग्यारहवीं टिप्पणी में कहा इस बात को तदाश्रितम हिरण्य गर्भ में जो आश्रित उत्कर्ष होगा उसको कथन करते हैं समष्टि व्यष्टि रूपों भाष्य में कह दिया वो दो रूप में है व्यष्टि में भी वही है समष्टि में भी वही है व्यष्टि में क्योंकि बीज ही वृक्षादि रूप में होता है इसी प्रकार हिरण्य गर्भ व्यष्टि में भी है और समष्टि तो उसका स्वरूप ही है। टीका में कहते हैं आगे प्रथम यथोक्त तो उत्कर्ष से पुण्यकर फलत्व इतने बड़ा पद मिला हिरण्य गर्भ पद वो पुण्य गर्भ का फल कैसे होता तो ज्ञान का फल क्यों नहीं माना जाए उसको आत्मज्ञान का फल माना जाए प्रथम यथोक्त तो उत्कर्ष है यथोक्त वर्षद हिरण्य गर्भ के पद की प्राप्ति हो पुण्य गर्भ हो तो प्रथम और पुण्यकर्म का फल कैसे माना उसको इस शंका आ गई तो उत्तर देते हैं द्वैत द्वैत एकत्व आपत्ति क्यों वो जो हिरण्य गर्भ भाव है ना वह द्वैत और एकत्व दोनों है एकत्व समष्टि में है और द्वैत व्यष्टि में है दोनों स्वरूप है इसलिए वो पुण्य कर्म का ही फल है ज्ञान का फल नहीं है वहां तो अद्वैत की प्राप्ति होती है ज्ञान का फल क्या होगा यहां तो द्वैत और अद्वैत एकत्व ही एकत्व है ऐसी कही कहा। ठीक है, मैं संप्रति अनंतर ब्राह्मण से विषय कर सके। अब अधुना, अब पूर्व ब्राह्मण की चर्चा हो गई, द्वितीय ब्राह्मण की, तृतीय ब्राह्मण की चर्चा हो गई, अब यहां अनंतर ब्राह्मण उशस्त ब्राह्मण जो आने वाला आ रहा है संप्रति, चार नंबर टिप्पणी में आ जाते हैं वृत्तम अनुद्या, ये पूर्व में लगाना संप्रति पहले, पूर्व की बातों का अनुवाद कर। अब अग्रिम जो ब्राह्मण आ रहा है चतुर्थ ब्राह्मण, उसको विषय दिखाते हैं, कहा यस्तु इत्यादि, कहा यस्तु ग्रहाति ग्रह ग्रस्त संसरति, जो ग्रह और अतिग्रह के द्वारा जो ग्रसित हुआ व्यक्ति संसार को प्राप्त होता है इंद्रिय और विषय के संसर्ग से, ऐसा होता है। सो अस्ति न वा, पहला तो ये प्रश्न उठेगा वो है कि नहीं, वो व्यक्ति है कि नहीं, और सो अस्ति वा न, वो है या नहीं, अस्तित्व से यदि है वो तो क्यों लक्षण, उसका स्वरूप क्या है, पहले तो नास्तिकवाद के साथ में विचार होगा वो है या नहीं, यदि नास्तिकवाद आस्तिकवाद से तो हो जाएगा है यदि, फिर क्या स्वरूप है, वहां भी झगड़ा है बाद ही होगा, आत्मा के स्वरूप को लेकर के, कोई कर्ता भोक्ता मान रहा है, कोई अकर्ता आदि मानता है, परिमाण में झगड़ा है, बहुत कुछ झगड़ा है, अस्तित्व तो किम लक्षण यही है। ठीक है, कहते हैं माध्यमिका नाम अन्य शाम से आद्यो विवाद, पहला वाला भी था अस्थि या न, ये वाला विवाद किसके साथ है, शून्यवादी बहुतों के साथ, वो नास्ति बोलते हैं, बाकी अन्यवादी अस्थि बोलते हैं, उनके साथ विवाद है। माध्यमिका नाम अन्य शाम से आद्यो विवाद, पहला वाला विवाद अस्थि या नास्ति, ये वाला माध्यमिक शून्यवादी बहुत है, अन्य है अस्तित्ववादी, ये दोनों का झगड़ा पहला होगा, माध्यमिक बोल रहा नहीं है देह से अतिरिक्त आत्मा कोई नहीं है, और अन्य बोलेंगे है झगड़ा है, ठीक है। और किम लक्षण देहादिनाम अन्यतम तेव्य विलक्षण वा इति आवत, दूसरा दूसरा वाला विवाद ये आएगा, उसका स्वरूप क्या है अस्थि पक्ष में, यदि नास्तिक बात को खंडन करके अस्थिवाद सिद्ध हो जाता है तब भी विवाद खड़ा है आत्मा को लेकर, किम लक्षण क्या स्वरूप है, अस्तित्व से किम लक्षण भाष्य में कहा है, तो यदि है वो देहादि अतिरिक्त है तो क्या स्वरूप है उसका, देहादि नाम अन्यतम, ये देहादि कोई एक है, इनमें से कोई एक है, अथवा विलक्षण होगा, अथवा देहादि जो विलक्षण है, यहां भी झगड़ा है अस्तित्ववाद में, पहले तो नास्ति और अस्थि का झगड़ा, अस्थि ने यदि जीत लिया तब भी अस्थि में भी झगड़ा है, देहादि में से कोई एक है अथवा अलग है, यहां भी झगड़ा है। इत्येवं विमृश्य, इस प्रकार विचार करके आत्मा देहादि को विवेकादि विवेक अधिगमाय, आत्मा को देहादि से पृथक करके ज्ञान कराने के लिए, देहादि में से कोई नहीं है आत्मा, नहीं है भी नहीं है, है नास्तिकवाद को खंडन कर, और अस्थिवाद में भी देहादि से कोई एक है नहीं, वो भी नहीं अतिरिक्त है, ऐसा ज्ञान कराने के लिए। इदम ब्राह्मण इत्यादि, ये ब्राह्मण उशस्त ब्राह्मण इसके लिए है। आद्यो विवाद पांच और छह टिप्पणी रहते हैं, पांच में कहा प्राचीनतम इतिहास, ये जो अस्थि नास्ति वाला झगड़ा ना आज का नहीं है, बहुत प्राचीनतम, प्राचीन से भी प्राचीन है, नास्तिकवाद और आस्तिकवाद की झगड़ा छह नंबर में कहा यह बात, अथवा ऐसा अर्थ कहा था आद्यो विवाद माने भाष्य निर्दिष्ट प्रथम, भाष्य में जो निर्देश किया क्या किया ना, अस्थि या नास्ति ये विवाद पहला वाला यही है, ये मानना था नैरात्मवादी जो माध्यमिका नास्ती बदलती है, जो निरात्मवादी है शून्यवादी है बौद्ध माध्यमिक बौद्ध क्या मानते हैं नास्ति, ऐसा कहते हैं आत्मा नहीं है, सब शून्य, सर्वम शून्यम, शून्य सब शून्य हो गया कुछ नहीं है तो आत्मा कहां से आए, ऐसा बोलते हैं। अन्य तो आत्मवादी लोग, और आत्मा के अस्तित्व मानने वाले अन्य हो जाएंगे, अन्य तो आत्मवादी लोग अस्थि, अस्थि कहते हैं आत्मा है ऐसा कहते हैं, तेषाम परस्परम अस्थि नास्ति भाष्योक्त प्रथम विवाद, उनके माध्यमिका और अन्य का दोनों का परस्पर विवाद है, एक पक्ष बोल रहा है अस्थि और माध्यमिक बोलता है नास्ति, प्रथम विवाद यही है कहा, और अस्थि पक्ष सिद्ध हो जाता है तब भी यहां भी झगड़ा है, ये देहादि में से कोई एक है आत्मा अथवा अतिरिक्त है, यहां भी झगड़ा है, ये कहा जाता है। अस्तित्व किम लक्षण, ये कहते हैं टिप्पणीकार बोल रहे, यदि आत्मा है तो फिर क्या स्वरूप है उसका, किम लक्षण, द्वितीय अस्तु, द्वितीय क्या है, अस्तित्व से किम लक्षण, ये दूसरा वाला है ये भाष्य यही है, अस्तित्व से किम लक्षण द्वितीय अस्तु माध्यमिक, माध्यमिक अतिरिक्त आना विधेय, माध्यमिक के साथ ये झगड़ा नहीं है, देहादि में से कोई एक है अन्य है करके माध्यमिक के साथ झगड़ा नहीं, जो आत्मा का अस्तित्व कहने वाले में झगड़ा है, द्वितीय विवाद ये है, आत्मा को मान रहे हैं किंतु कोई देहादि सहित को आत्मा मानता है, कोई देहादि से रहित आत्मा मानता है, यह झगड़ा है। एक आभाष में कहा था इति आत्मा विवेक अधिगम आया, आत्मा के ही पृथक करके ज्ञान ज्ञान कराने के लिए उशस्त्र प्रश्न आरंभ थे, एक उशस्त्र प्रश्न है क्या के बल के दिशा साथ इसका आरंभ किया जाता है। ठीक है, मैं कहते हैं विवेक अधिगम से पृथक करके जो जानना है ना, विवेक माने वित्री, पृथक भावे धातु है, उसी से घाय प्रत्यय करके बी उपसर्ग पूर्वक वित्री धातु, गाय प्रत्यय करेंगे विवेक बन जाता है, बी उपसर्ग है वित्री धातु से गाय करने घाट और रहेगा पूर्णतम गुण होगा और चलो को गुण्य तो सौ को क हो जाएगा, बन जाएगा विवेक, विवेक मान पृथक करना, यहां ऐसा आता है विवेक अधिगमस्य माने पृथक करके जो ज्ञान है उसका भेद ज्ञान अनर्थकत्व आशंक है, पूर्वादि का महाराज वो तो भेद ज्ञान है अन्य से भिन्न करना है, भेद ज्ञान हो गया, भेद ज्ञान तो अनर्थ करने वाला है, तो आत्मा को विवेक करके जानने के लिए कहना ठीक नहीं होता, क्यों, ये तो भेद ज्ञान है, अन्य से पृथक करना माने भेद, वो एक आत्मा एक भेद ज्ञान है, विवेक अधिगमस्य जो पृथक करके जो जानना होता है तो जिससे पृथक हुआ वो भी तो रहेगा ना, इसलिए भेद ज्ञान अनर्थकत्व, ये भेद ज्ञान होने से अनर्थकारी है होगा, यदि आसंज ऐसा शंका करते हैं कहोल, कहोल प्रश्न तात्पर्य संक्रांति कहते हैं, कहोल आगे पंचम ब्राह्मण कहोल ब्राह्मण आएगा उसका तात्पर्य का भी संग्रह लेते हैं, भेद नहीं है दिखाते हैं, सात की टिप्पणी में कहा बक्षमाण पंचम ब्राह्मण कहोल ब्राह्मण है, आगे कहने कहे जाने वाला पंचम ब्राह्मण, अभी तो हम चतुर्थ ब्राह्मण विचार कर रहे हैं, इसके आगे जो कहोल ब्राह्मण पंचम ब्राह्मण है उसको भी यहां दिखाते हैं, कहा क्या दिखाते हैं, कहते हैं ये कहोल ब्राह्मण में ऐसा सिद्ध किया जाएगा आत्मा को, क्या सिद्ध किया जाएगा, तस्य माने आत्मा, यही है तस्य दो में कहा ना आत्मा, उस आत्मा का निरुपाधिक स्वरूप से कहोल ब्राह्मण का निरुपाधिक स्वरूप का कथन होगा, या तो विज्ञानमय का कथन होगा, यहां किसका होगा, कम से कम देहादि से अलग करना है थोड़ा, उसके बाद शुद्ध स्वरूप का कथन कहोल ब्राह्मण होगा, ये कहना तस्य से वो आत्मा जो है देहादि से पृथक किया हुआ आत्मा है उसका, निरुपाधिक स्वरूप से जो निरुपाधिक स्वरूप होगा, यहां तो विज्ञान उपाधि से ज्ञान कराएंगे किंतु निरुपाधिक स्वरूप का, क्रियाकार निर्मुक्त स्वभाव से क्रियाकार आदि से रहित जो स्वभाव है, क्रिया भी नहीं कारक भी नहीं, ऐसे स्वभाव वाला आत्मा का अधिगमात यथोक्त बंधन, ऐसे ज्ञान से यथोक्त जो बंधन था ग्रहातिग्रह रूप जो बंधन था इसे मुच्यते मुक्त होता है, ग्रहातिग्रह रूप से मुक्त होता है, सब प्रयोजकात केवल बंधन ही नहीं उसके कारण के सहित अज्ञान के सहित, प्रयोजक कर्म है उसका कर्म के सहित मुक्त होगा, कर्म भी एक टीका भी जाते हैं ब्राह्मण संबंध भोक्ता आख्याय का संबंध आह, ब्राह्मण का संबंध बता दिया पूर्व ब्राह्मण के साथ में, पूर्व में केवल संसार की चर्चा हो रही थी अब आत्मा संबंधी चर्चा करनी है, वो तो हो गया ब्राह्मण का संबंध हो गया पूर्व ब्राह्मण उत्तर ब्राह्मण का, अब कहानी का जो संबंध है याज्ञवल्क्य का उस शस्त्र का कहानी आ जाए, कहानी का संबंध तो कहते प्रसिद्ध ही हो तो मान विद्या की स्तुति के लिए है, इतने बड़े ऋषि का प्रश्न इतने बड़े ऋषि के द्वारा उत्तर, तो ये ब्रह्म विद्या कम नहीं है बहुत बड़ी विद्या है, अथवा कहानी के रूप से कहने से अनायास श्रोता जानकारी ले लेता है, बिना कहानी का उपदेश करने में श्रोता को बोध नहीं हो पाता, कही दो दो प्रयोजन है कहते हैं, ये चार नंबर में बता दिया इसका ना संबंधित प्रसिद्धि संबंध प्रयोजन, संबंध प्रयोजन कहानी का संबंध तो प्रसिद्ध ही है, क्या है तो टीका में कहते हैं विद्यास्तुत्यर्था, यहां ब्रह्म विद्या की प्रशंसा के लिए कहानी है, यानी इतने महान ऋषि पूछ रहे हैं और इतने महान ऋषि उत्तर देते हैं कि ब्रह्म विद्या की स्थिति है, अथवा सुख अवबोधार्थ अथवा कहानी के रूप में कहने पर श्रोता को अनायास ज्ञान हो जाता है, और बिना कहानी का सीधा ही उपदेश करने लगे तो ज्ञान नहीं होता उसको, इसके लिए नहीं होता, यही है भुज प्रश्न निर्णय अनंतर अर्थ आगे तो मंत्र है, अथ इमं उशस्तचाग्रायणा पप्रच्छ याज्ञ बल्के होवाच यत्साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्मा या आत्मा सर्वांतरः तन्मे व्याचक्षोः इति एषते आत्मा सर्वांतरः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वांतरो यः प्राणेन प्राणेति सत आत्मा सर्वांतरो यो अपानेन अपानेति सत आत्मा सर्वांतरो यो ज्ञानेन ज्ञानीति सत आत्मा सर्वांतरो यो उदानेन उदानीति सत आत्मा सर्वांतर ये सतात्मा सर्वांतर अथ इदम् उषस्तचाक्रायण पप्रच्छ याज्ञवल्क्य उवाच यत् साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्मा या आत्मा सर्वांतरः तं व्याचक्षेति एषः आत्मा सर्वांतरः कतमो याज्ञवल्क्य सर्वांतरो यः प्राणेन प्राणेति स्वत आत्मा सर्वांतरो यो अपानेन अपानेति स्वत आत्मा सर्वांतरो यो ज्ञानेन ज्ञानीति सत आत्मा सर्वांतरो य उदानेन उदानीति सत आत्मा सर्वांतर ये सत आत्मा सर्वांतर अथवा अनंतर बुद्धि प्रश्न निर्णय हो गया उसके अनंतर अतः सब अनंतर अर्थ है। हाँ प्रसिद्ध है एनम याज्ञवल्क्य उषस्त जागरायण पप्रच्छ इस याज्ञवल्क्य को उषस्त जागरायण ने पूछा अप्रच्छ पूछा प्रत्यक्षा धातु है निर्लकार स्वरूप है अप्रच्छ याज्ञवल्क्य दो बात संबोधन करके कहा हे याज्ञवल्क्य ऐसा करके कहा हे याज्ञवल्क्य ऐसा संबोधन करके पूछा क्या पूछा यत साक्षात अपरोक्षात् ब्रह्म अपरोक्ष घट भी होता है शरीर आदि भी अपरोक्ष होते हैं किंतु साक्षात अपरोक्ष होने वाला जो ब्रह्म है व्यापक है साक्षात अपरोक्ष को व्यापक होते वो मुझे बताओ यह कहना चाह रही और जो आत्मा सर्वांतर है ये दो बातें बताओ साक्षात अपरोक्ष हम अपने जानने के लिए अन्य की अपेक्षा नहीं है बुद्धि को जानने के लिए हमारी अपेक्षा है साक्षात नहीं अपरोक्ष नहीं बुद्धि हमारे माध्यम से बुद्धि का ज्ञान होता है और हमारे जानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं है साक्षात अपरोक्ष हम होते हैं इसी प्रकार इंद्रिय को जानने के लिए बुद्धि मन की आवश्यकता होगी परंपरा से साक्षात होता है घट अपरोक्ष होता है परंपरा से होता है घट में इंद्रिय वृत्ति जाकर के घटाकार वृत्ति बनेगी तब घट अपरोक्ष होगा क्योंकि साक्षात अपरोक्ष कोई नहीं है साक्षात अपर स्वरूप ही होता है बिना प्रमाण के ज्ञान हो जाता है अपना ज्ञान प्रमाण के द्वारा दूसरे का ज्ञान करना होता है मैं इस प्रमाण देकर के इस वस्तु को सिद्ध करूंगा ऐसे तो मैं होगा पहले होगा कि नहीं होगा इस प्रमाण को देकर इस वस्तु की सिद्धि करूंगा बोलने वाला पहले होता है तो उसकी सिद्धि के लिए वही है साक्षात अपरोक्ष होता है या साक्षात अपरोक्षात जो अपरोक्षात पंचमी जो है साक्षात तो अव्यय है जो अपरोक्षात है वो अपरोक्षम ऐसा अर्थ है यहां पर विभक्ति का व्यत्यय है माना प्रथमा के स्थान में तृतीय विभक्ति है ठीक है पंचमी विभक्ति हो रही है अपरोक्षात का अर्थ अपरोक्षम ऐसा अर्थ होता है यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म जो व्यापक है साक्षात अपरोक्ष होने वाला व्यापक तत्व है या आत्मा सर्वांतर और जो यह आत्मा सबके भीतर है शरीर के भीतर बाह्य पदार्थों से भीतर शरीर के भी भीतर इंद्रियों के भीतर और मन के भी भीतर बुद्धि के भी भीतर सबके भीतर है सबके भीतर है यह आत्मा सर्वांतर सबके भीतर है जो आत्मा तब मैं व्याचक्ष उस आत्मा को मुझे व्याख्या करो चक्षु व्यक्ता बाची धातु का रूप लोट लगा मध्यम से भी उपसर्ग है व्याचक्ष भी आचक्ष ऐसे कथन करो कहा बी और अंग दो उपसर्ग है चक्ष धातु का लोट लगा मध्य पुरुष एक वचन करोगे आत्मा ने कभी धातु है उस आत्मा की व्याख्या करो मेरे लिए जो आत्मा साक्षात अपरोक्ष होता हो और सर्वांतर हो सबके भीतर हो सबसे भीतर हो सबके भीतर हो, सबसे भीतर हो, ऐसे आत्मा की व्याख्या करो, मुझे बताओ एक बात। या केवल कहते हैं ये सत्य आत्मा सर्वांतर, ये जो तुम्हारी आत्मा ये सर्वांतर आत्मा है, ये है ये सब, ये है तुम्हारी आत्मा सर्वांतर। उत्तर ऐसा दिया, ये सत्य आत्मा सर्वांतर, ये उत्तर है। खत्म हो याज्ञवल में सर्वांतर, तो ये संपद से किसको लिया आपने, कौन है वो सर्वांतर, खत्म इनमें से कौन है, शरीर आदि में से कौन है वो खत्म, कौन है अनेकों में से एक का निर्धारण करना, तो दत्त किम शब्द से दत्तमच प्रत्यय लगाया जाता है, मैं दत्तमच लगाऊ, खत्म कौन है सर्वांतर, कौन है इनमें, ये प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं। यह प्राणायन प्राणी थी अनुमान के द्वारा सिद्ध करते हैं, अपने आप प्राण क्रिया नहीं कर सकता, प्राण के माध्यम से जो प्राण प्राण क्रिया करता हो, आंख के माध्यम से जो देखता हो, कान स्रोत्र के माध्यम से सुनता हो, ऐसा पदार्थ है यह प्राण न प्राण यदि कहा सत्य आत्मा सर्वांतर, वो तुम्हारी आत्मा सर्वांतर वही है, जो प्राण के माध्यम से जो प्राण क्रिया करता हो, तो अनुमान से बताया है, अनुमान वो तुम्हारी आत्मा सर्वांतर है कहा। जो अपान अपान थी सत्य आत्मा सर्व, जो अपान के द्वारा अपान क्रिया करता हो, कोई तुम्हारी आत्मा यही सर्वांतर आत्मा वही है। जो ब्यान है ब्यान थी, जो ब्यान के द्वारा ब्यान वायु के द्वारा ब्यानन क्रिया करता हो, सत्य आत्मा सर्वांतर है सब, वो तुम्हारी आत्मा सर्वांतर है। या उदान है उदान थी, जो उदान के द्वारा उदान क्रिया करता हो, सत्य आत्मा सर्वांतर, तुम्हारी आत्मा सर्वांतर वही है। ये सत्य आत्मा सर यही है बस, तुम्हारी आत्मा सर्वांतर आत्मा यही है। जो प्रश्न किया था जब साक्षात अपरोक्ष पूर्मा, यह आत्मा सर्वांतर तब मैं व्याचक्ष, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म है और जो आत्मा सर्वांतर है वो मुझे व्याख्या करो, मेरे लिए बताओ, यही उत्तर दिया। क्यों कोई पदार्थ नहीं कि ला करके ये गऊ है करके खीर पकड़ के ला के दिखा, ऐसा पदार्थ है ऐसा कर रहा है। टिप्पणियां अच्छा पीछे का बाकी है, अच्छा ओ पीछे बाकी है, पीछे का रहेगा। यस्तु यस्तु ग्रहाधिग्रही से लेकर के आरभ्य तक ये कुछ साढ़े सात बार तीन कहते हैं, ये क्या बताते हैं, यस्तु इत्यादि आरभ्यते इति अंतभाष्य तात्पर्य आविष्कराणी, यस्तु से लेकर के आरभ्यते तक, ये एक पंक्ति है और ज्यादा नहीं है। इसके इस भाष्य के तात्पर्य के आविष्कार करने वाले सार्ध सप्त वार्तिकाणी, आधा सहित सात वार्तिक वाले साढ़े सात वार्तिक प्रदर्शन थे दिखाए जाते हैं तथा वही दिखाते हैं कैसे मुमुक्षुर अस्ति नास्ति इति परो ग्रंथो बता दिए थे। ये तो आधा यही है बस, मुमुक्षु है या नहीं इसके लिए आगे का ग्रंथ माने उत्सस्त प्राण अवतर देते हैं, मुमुक्षु अस्तिवाद क्यों माध्यम ग्रंथ नहीं है, बाकी लोग कहते हैं ये झगड़ा है, मुमुक्षुर अस्ति नास्ति इति अस्ति या नास्ति परो ग्रंथो माने कौन ग्रंथ है, उत्सस्त जागरण ग्रंथ यही है अवतार ये देगा। देहेन्द्रिय मनो बुद्धि वेदना व्यतिरेकत अस्तित्व तस्य संसिद्धे तन्मुक्ते यत्ते यतः, कहते इनसे जब पृथक होगा ना तभी उसके लिए सिद्धि के लिए प्रयत्न किया जाएगा, मुक्ति के लिए प्रयत्न किया जाएगा। पहले वस्तु की सिद्धि तो हो, आत्मा की सिद्धि तो हो, किस रूप से देह इंद्रिय आदि से अतिरिक्त रूप से सिद्ध हो, तब उस आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है बोलते हैं। यदि यहां से सिद्ध ही नहीं होगा तो मुक्ति होना नहीं है, क्यों प्रयत्न करना मुक्ति के लिए, ये कहा। देहेन्द्रिय मनोबुद्धि वेदना विद्रिय कदा, देह इंद्रिय मन बुद्धि और वेदना माने दुख सुख दुख आदि को वेदना कहते हैं, इसे अतिरिक्त रूप से व्यतिरेकत अस्तित्व अस्तित्व होने पर सिद्ध होने पर आत्मा अतिरिक्त है, देहादि से अतिरिक्त है सिद्ध होने पर, तस्य माने आत्मा न समसिद्धे उसके लिए अस्तित्व के आत्मा के सिद्ध होने पर तन मुक्ति यत्यत उस आत्मा की मुक्ति के लिए तब प्रयत्न किया जाएगा, पहले सिद्ध तो हो देहेन्द्रिया से पृथक आत्म तत्व सिद्ध हो तब मुक्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है। भविष्य लोक संबंधी ऐसा आगमतो मत नतान प्रति समारंभ सिद्ध है वही तान प्रति मीमांस को यहां ना भविष्य शरीर के साथ वो संबंध वाला आत्मा सिद्ध है, पहले से सिद्ध है, कर्म करता है आगामी शरीर के साथ जुड़ेगा, भविष्य लोक संबंध शरीर संबंध भविष्यत लोक संबंधी, भविष्यत शरीर संबंधी जो आत्मा है वह ऐसा आगमत बताओ, जिन वादियों के यहां वेद से सिद्ध है, कर्ता भोक्ता रूप से आत्मा सिद्ध है मीमांसकों के यहां, नतान प्रति समारंभ, ये आगे की उसत ब्राह्मण उनके लिए नहीं है, मीमांसकों के लिए करके नहीं है ये, क्यों सिद्ध है वही तान प्रति, देहादि से अतिरिक्त आत्मा मानते ही है वो लोग, देहादि से अतिरिक्त माने बिना परलोक संबंधी कार्य कर नहीं सकता व्यक्ति, मैं ये शरीर में होकर के कर्म कर रहा हूं, उस शरीर में होकर के फल भोगूंगा, ये देह से अतिरिक्त मानता नहीं तो फिर उस शरीर में कैसे जाएगा, तो मीमांसक देहादि से अतिरिक्त मानते हैं आप, उनके लिए उसत ब्राह्मण नहीं है, उनके लिए नहीं है कहा। कर्ता मन पुरा सिद्धे बुद्ध्याद्यतिरेक कर्ता देरी साक्षात मात्र दृष्टे दृष्टोच्यते धुना कहते हैं, कर्तात्मन पुरा सिद्धे, कर्मकांड में सिद्ध हो गया, कर्ता रूप आत्मा तो कर्मकांड मीमांसा में सिद्ध हो चुका है, कर्मकांड में सिद्ध हो चुका है, कर्मकांड प्रतिपादक वेद में कर्ता भोक्ता रूप आत्मा सिद्ध हो चुका है, तो उसके कथन के लिए यहां आवश्यकता नहीं, वो सत ब्राह्मण की कर्तात्मन जो कर्ता स्वरूप आत्मा है उसके पुरा सिद्धे पूर्व कांड में सिद्ध हुआ आत्मा, यह से अतिरिक्त आत्मा है ऐसा कर्ता भोक्ता कर्मकांड में सिद्ध हुआ आत्मा पुरा सिद्धे बुद्धियादि अव्यतिरेकता, बुद्धियादि व्यतिरेकता, बुद्धियादि से अतिरिक्त आत्मा मानते हैं उसको, कर्मकांड भी मानते हैं, नहीं तो परलोक संबंधी फल मिलेगा नहीं, कर्तादे यह साक्षात्मा इस अश्विन ब्राह्मणे, यह माने अश्विन ब्राह्मण किस बार उत्सत ब्राह्मण है, कर्तादि का जो साक्षी आत्मा है, कर्तादि आत्मा नहीं कर्ता रूप आत्मा है, कर्तादि का भी साक्षी है आत्मा, दृष्टे दृष्टा उच्चते अधुना, वो दृष्टे दृष्टा श्रुते श्रोता यहां बोला जाएगा, वो तो दृष्टि का भी दृष्टा है आत्मा, श्रुति का भी श्रोता है आत्मा, इस रूप से कहा जाएगा, मान कर्तादि का साक्षी आत्मा का कथन हो रहा है उत्सत ब्राह्मण, मान पूर्व कांड में कर्ता रूप आत्मा का सिद्ध है आदि से अतिरिक्त, उनके प्रति उत्सत ब्राह्मण नहीं है, यहां तो कर्ता आदि से अतिरिक्त आत्मा की चर्चा के लिए है, कर्ता आदि का जो साक्षी आत्मा उसका यह विषय हो, उसका विषय होगा ये, इसमें उसत्व ब्राह्मण है, विषयो ब्रह्म विद्या योग्य है चिंतित विषय बद्रते अस्मात उपदेशोर्थवान भवे, विद्याया मात्रा देना चाहिए, विद्या ने विद्याया विषयो ब्रह्म विद्याया योग्य है चिंतित, अधिकारी कौन है ब्रह्म विद्या के, या विषय बने अधिकारी ब्रह्म विद्या के अधिकारी कौन, विषयों माने अधिकारी, विषय का अर्थ अधिकारी है, ब्रह्म विद्या का विषय कौन अधिकारी, विषयों ब्रह्म विद्या योग्य कह, कौन योग्य व्यक्ति होगा ब्रह्म विद्या के अधिकारी, सारे होंगे या उनमें से कोई एक होगा, इति चिंत्यते यहां पर विचार ही किया जाता है उस अस्त ब्राह्मण में, विषय बद्रते अस्मात उपदेशो अर्थवान, विषय अधिकारी पहले निश्चय होने पर भी, निश्चय होने पर विषय अवधृते माने अधिकारी के निश्चय हो जाने पर, यस्मात उपदेशो अर्थवान, तभी वो अधिकारी का उपदेश सार्थक होगा, जब तक अधिकारी निर्णय नहीं है तब तक उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए इस ब्राह्मण में अधिकारी के या ब्रह्म विद्या के अधिकारी कौन है विचार किया जाएगा, ठीक है, ब्रह्मणोपदेश अथवा ब्रह्मणो भवे ब्रह्मत्व से स्वतः सिद्ध ब्रह्मण सियाद अनर्थ, यहां प्रश्न उठेगा ये उपदेश किसको करना, ब्रह्म को करना कि अब्रह्म को करना, ब्रह्म विद्या का उपदेश किसको करना, ब्रह्म को करना या अब्रह्म को करना, द्वैत है ना, एक ब्रह्म है इधर अब्रह्म है, तो किसको उपदेश होगा, ब्रह्मणो वा उपदेश सियाद, ये उपदेश उशस्त ब्राह्मण में जो उपदेश होगा देहादि से अतिरिक्त आत्मा को उपदेश करने वाले हैं वो किसको उपदेश करना है, अधिकारी कौन है ब्रह्म विद्या का, ब्रह्म है या ब्रह्म से इतर है, ब्रह्मणो वा उपदेश सियाद अथवा अब्रह्मणो भवेत अथवा अब्रह्म मैंने ब्रह्म से इतर अन्य किसको उपदेश करना, ब्रह्मत्व से स्वतः सिद्ध है ब्रह्मणी सियाद अनर्थक, ब्रह्म में उपदेश अनर्थक हो जाए, वो तो स्वतः सिद्ध है, वो उसको ब्रह्म घोषित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, स्वतः सिद्ध है वो, इसलिए वहां उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, यदि ब्रह्म को ब्रह्म विद्या का विषय अधिकारी ब्रह्म है तो व्यर्थ हो गया उपदेश व्यर्थ हो जाएगा, उपदेश सत्य नापी ब्रह्म उपदेश सत्य नापी ब्रह्मत्व न कथन चन स्वतो ब्रह्मत्व तत्व स्वतो ब्रह्मत्वतः तस्य नातो ब्रह्मण दृश्यते, अब्रह्म को उपदेश व्यर्थ है, क्यों कहते हैं उपदेश सत्य नापी ब्रह्मत्व न कथन चन, चाहे सौ करोड़ उपदेश हजारों उपदेश दें अब्रह्म को भी ब्रह्म हो नहीं सकता, कितने उपदेश करे भैंस को गाई है गाई है गाई है, क्या बन जाएगी? अब ब्रह्म को ब्रह्म बन नहीं सकता। तो उपदेश किसको? ब्रह्म को और ब्रह्म दोनों के लिए अनर्थक है, पूर्व पक्ष बोल रहा है। उपदेश सत्य ना अभी सैकड़ों उपदेश करने पर भी तो ब्रह्म है कहने पर अब्रह्म के रूप में हो सकता है क्या? नहीं होगा सत्य। अब ब्रह्म स्वतः सिद्ध है, उसको उपदेश की आवश्यकता नहीं है, उसको ब्रह्म बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। उपदेश सत्य नापि ब्रह्मत्व न कथन जाना, यहां ना आधा मात्रा दंडा देना चाहिए, आधा श्लोक हो गया कथन जाना। कथन जाना स्वतो अब्रह्मतः तस्य, तो स्वतः वह अब्रह्म, अब्रह्म है कौन? ब्रह्म से इतर जो स्वतः अब्रह्म है तस्य ना तो ब्रह्म इष्यते, इसलिए इसलिए अतः अब्रह्म नैष्यते, उपदेश नैष्यते, अब्रह्म को उपदेश भी नहीं, स्वतः अब्रह्म है उसको उपदेश करता ही है, कभी ब्रह्म हो नहीं सकता। तो किसको उपदेश करना? ब्रह्म को, ब्रह्म विद्या का विषय कौन? ब्रह्म है कि अब्रह्म है? दोनों बनता है, पूर्वादी ने कहा। और भी सर्वस्यैकात्म यथात्मात् न चा ब्रह्मेह लभ्यते, और भी पूर्वादी बोलता है सबके सब एक आत्मा होने से, एक ही आत्मा है वेदांत मत में, एक ही आत्मा, अन्य कुछ नहीं है। सर्वस्य एकात्म यथात्मात् एकात्म स्वरूप ही है सब होने से, न तो अब्रह्म ही यह लभ्यते, कोई अब्रह्म भी नहीं है यहां, कोई अब्रह्म कहां उपदेश करे? अब्रह्म है ही नहीं, सब एक ही आत्मा है आपके मत में, वेदांति के मत में, इसलिए भी उपदेश संभव नहीं। तो सिद्धांत कहते हैं नहीं है उपदेश, फिर भी है, सब एक आत्मा है फिर भी। क्षेत्रज्ञ क्षेत्रज्ञ स्वर संभेद शंकानुत्यर्थमुच्यते, क्षेत्रज्ञ और ईश्वर में जो भेद पड़ा हुआ अनादिकाल से, कितने बार वेदांत सुना फिर भी मैं जीव हूं छोटा सा हूं ऐसी मान्यता बनाई हुई है। किसी को पूछे तुम ब्रह्म है, मानने को तैयार कोई भी नहीं है, कोई मान होता है नहीं, महाराज मैं तो छोटा सा जीव हूं मैं ब्रह्म नहीं हूं, कहां ब्रह्म कहां मैं, ये तो भेद पड़ा हुआ है अनादिकाल से, जीवात्मा और ईश्वर में जो भेद है सिद्धांत का है। क्षेत्र के ईश्वर संभेद जो विशेष भेद है, इनका भेद है शंका नुत्यर्थम उचित है, ये उपदेश किसके लिए कहा जाता है? जीवात्मा परमात्मा के भेद को पाटने के लिए, इसके लिए उपदेश है। तो ब्रह्म ही है कि तो अब्रह्म भाव मान के बैठा हुआ है, अब्रह्म कोई भी नहीं है, सब ब्रह्म ही है, अब्रह्म तो माने बैठा हुआ है, इसलिए भेद मान के बैठा हुआ, ब्रह्म अलग है मैं अलग हूं, इस भेद को हटाने के लिए उपदेश आवश्यक है। ब्रह्म विद्या यही काम आती है, ये काम है। ठीक है, देखना चाहिए। प्रमात्र साक्षी प्रमात्र द्वारा स्वात्मनि अद्यत संसारो मोक्ष हो, यहां का अधिकार यही है कि प्रमाता का साक्षी है ना, प्रमाता का साक्षी है वह प्रमात्र साक्षी, प्रमात्र द्वारा संसार प्रमाता में है, साक्षी में नहीं, किंतु प्रमाता के माध्यम से वो साक्षी अपने को मानता है, उसका संसार अपने में मानता है, यही है प्रमात्र साक्षी, प्रमाता का जो साक्षी है, प्रमात्र द्वारा स्वतः तो उसमें संसार है ही नहीं प्रमाता के साक्षी में, प्रमाता के माध्यम से स्वात्मनि अध्यस्त संसार हो, प्रमाता का साक्षी है, अपने में सारा संसार अध्यस्त कर लिया उसने, आरोप कर लिया किसके माध्यम से? प्रमाता के माध्यम से। वही मुमुक्षु वही है, कौन साक्षी? आत्मा ही मुमुक्षु है, किसके माध्यम से? परमाता के संसार को आरोप करने के कारण से, वही है मुमुक्षु, साक्षी ही मुमुक्षु है। तुम अर्थ हो, ये तुम अर्थ यही है, तत्व में आया हुआ तुम पद का अर्थ यही होता है, प्रमाता का साक्षी है वो, किंतु प्रमाता के पास जो संसार है उसको प्रमाता के माध्यम से अपने में आरोप करके संसारी बन रहा है, इसलिए वो अधिकारी है, साक्षी ही अधिकारी है। ठीक है, दोस्तों मोक्ष तोमर्थो अत्र निर्धारित, जो तोम पद का अर्थ है निर्धारित होगा, तत्व तत्व में से आया जो तोम पद है उसका अर्थ यहां निर्धारित किया जाएगा, इस ब्राह्मण चतुर्थ ब्राह्मण ने कहा। मुमुक्ष और अपेक्षितो मोक्षो वक्तव्य तद अस्तित्व निर्धारण तो अनुमंधनम इति अतः, पूर्वादि कहता है मोक्ष को अपेक्षित है मोक्ष, वो कहा कहिए सीधा, वही कहना चाहिए मुमुक्षो, मुमुक्ष और अपेक्षित हो मोक्ष, मुक्ष क्या चाहता है? मोक्ष चाहता है, वक्तव्य वही कहे, कहना चाहे उसी को, तद अस्तित्व, फिर मुमुक्ष के अस्तित्व निर्धारण तो व्यर्थ ही है, मुमुक्ष हो न हो उपदेश बस, वो तो मोक्ष के लिए उपदेश चाहिए उसको। मुमुक्ष और अपेक्षित हो मोक्ष वक्तव्य, मोक्ष को जो अपेक्षित है मोक्ष है वही कहना चाहिए, तद अस्तित्व निर्धारण तो अनुबंधन, मुमुक्षु के अस्तित्व का यहां निर्धारण करना यह तो मूल कारण नहीं होता, जिसे अप्रमाण निष्प्रमाण है, ऐसी शंका आ गई। अतः सिद्धांत कहते हैं देहेन्द्रिय इत्यादि का देहेन्द्रिय मनोबुद्धि वेदना व्यतिरेक अस्तित्व तस्य संसिद्ध तन्मुक्त यथ एक। देखो भाई, शरीर इंद्रिय बुद्धि आदि से अलग सिद्ध होने पर ही फिर उसके मुक्ति के लिए प्रयत्न किया जाता है। यदि वस्तु सिद्ध नहीं होगा तो किसके लिए मुक्ति की बातें करेंगे, पहले वस्तु सिद्ध होना चाहिए। इसलिए देहादि से पहले अतिरिक्त सिद्ध करें, क्या करेंगे यहां, देहादि से अतिरिक्त सिद्ध करना यहां पर, और कहोल ब्राह्मण में जाकर के उसको मुक्त रूप में देखना है, निरुपाधिक रूप वहां देखा जाएगा पंचम ब्राह्मण, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, हमें देखना है वेदना माने दुखादि प्रकार धी वृत्त है, वेदना है ना, देहेन्द्रिय मनो बुद्धि वेदना, वेदना माने क्या है, कहते हैं दुख रूप जो बुद्धि के वृत्ति विशेष है, दुखाकार वृत्ति, उसको वेदना कहा जाता है। साक्षी अतिरेकण साक्षिण सत्य, साक्षी अतिरेकण साक्षिण सत्य निश्चित है तस्य तस्मात् मुक्त्यर्थम यत्र संभवात् तद अस्तित्व वाच्य नित्यर्थ। सिद्धांत की ओर से यही है, साक्ष्य से अतिरिक्त साक्षी की सिद्ध हो जाने पर, साक्ष्य देहादि है, इसे अतिरिक्त साक्षी की सिद्ध हो जाने पर, साक्ष्य अतिरेकण साक्ष्य से अतिरिक्त रूप से, साक्ष्य देहादि इसे अतिरिक्त रूप से साक्षी के सिद्ध हो जाने पर सत्य निश्चित, सत्य का निश्चय हो जाने पर तस्य माने वो साक्षी को, फिर तस्मात् मुक्त्यर्थम वो साक्ष्य से मुक्ति के लिए, मुक्ति के लिए किसके लिए, साक्ष्य से, देहादि जो साक्ष्य है उससे मुक्ति के लिए मुक्त्यर्थम यत्न संभव है, तभी प्रयत्न संभव होगा। जब देहादि से अतिरिक्त साक्षी सिद्ध ही नहीं हो पाए तब तक मुक्ति के लिए प्रयत्न सफल नहीं होगा, तो अस्तित्व बात चलो, इसलिए साक्षी का अस्तित्व पहले कहना चाहिए, अधिकारी का अस्तित्व पहले चाहिए कहते हैं। कस्तरी देहातिरिक्तत्व देहातिरिक्तत्व अस्तित्व जो उच्चते, फिर देह से अतिरिक्त कैसा है, अस्तित्व कैसे है, दो प्रश्न आ गए। और साक्षी देह से अतिरिक्त कैसा है, अस्तित्व कैसा है, कैसे कहा जाता है, प्रश्न आता है, किसको कहा जाता है, मातु अन्य सेवा, प्रमाता को ही यह कहा जाता है देह से अतिरिक्त है, देह से अतिरिक्त है और वहाय भी ऐसा, अथवा अन्य को कहा जाता है देह से अतिरिक्त साक्षी किसको कहा जाता है, प्रमाता को अथवा अन्य को, जो विकल्प है नाद्य पूर्वादि बोल रहा है, प्रथम हो नहीं सकता, क्यों, तस्य कर्मकांड ब्राह्मण सिद्ध, प्रमाता तो कर्मकांड प्रमाण से सिद्ध है, कर्मकांडी लोग मान बैठे हैं देहादि से अतिरिक्त जीव मान बैठे हैं, उसके यहां सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, उसके लिए उपदेश की आवश्यकता, तत्साक्षी समंतर ब्राह्मण है, उसके साक्षी जो होगा प्रमाता के जो साक्षी कहना हो कहते हैं वो तो अनंतर ब्राह्मण, कहो तो ब्राह्मण को उसकी चर्चा होगी, न इतर अन्य नहीं, साक्षी से अन्य भी नहीं, तस्य अप्रसिद्ध से बोलते हैं, वो अप्रसिद्ध है वो परम, इसे प्रमाता से अतिरिक्त कोई यहां प्रसिद्ध है ही नहीं, अप्रसिद्ध है, अप्रसिद्ध से बुद्धि में अनार हो तो बुद्धि में आरूढ़ होता ही नहीं, वो प्रमाता से अतिरिक्त कोई है, देहादि से अतिरिक्त प्रमाता से कोई और है, बुद्धि में आरूढ़ नहीं होता, असत्य प्रतिपादनत्वात्, इसका प्रतिपादन करना संभव नहीं है, अधिकारी का प्रतिपादन करना संभव नहीं कहा, तो सिद्धांत का आद्यम दोषम अंगी कर, ठीक है पहला वाला दोष तो ठीक है, पहला वाला दोष क्या दिया था उसने, कर्मकांड के द्वारा प्रमाता की सिद्धि है, उसके लिए प्रयत्न नहीं किया जाता सिद्धि के लिए, यही है, उसको तो हम मानते हैं प्रथम दोष को हम मानते हैं, क्यों, कर्मकांड सिद्ध है प्रमाता, भविष्यत इत्यादि कहा था, भविष्यत लोक संबंधी ऐसा आगपतो मत नतान प्रति समारंभ सिद्ध है वही तान प्रति, जिनके मत में माने मीमांसा कर्मकांडियों के मत में भविष्यत शरीर संबंधी जो है लोग माने शरीर, भविष्यत शरीर संबंधी आत्मा जिनको श्रुति से सिद्ध है, नतान प्रति समारंभ ये उत्सत ब्राह्मण उनके लिए आरंभ नहीं है यहां, क्यों, सिद्ध है वही तान प्रति उनके लिए सिद्ध ही है, प्रमाता सिद्ध है, देहादि से अतिरिक्त प्रमाता सिद्ध है, यदि देहादि से अतिरिक्त नहीं मानते हैं तो कर्मकांड नहीं कर सकते व्यक्ति, फल जन्मांतर में होना है, कर्म या इस शरीर में होना है, देहादि से अतिरिक्त माने में तो काम नहीं हो सकता, वो तो ठीक है किंतु उस आत्मा यहां अधिकारी नहीं है, कर्मकांड के प्रतिपाद्य आत्मा यहां के अधिकारी नहीं है, ठीक है आपने, फूल देहादि अतिरिक्त, फूल देह से अतिरिक्त परलोक की, परलोक जाने वाला कर्मकांड वसादे वैसा सिद्ध हो, जिन कर्मकांडियों के यहां पहले सिद्ध है वो प्रमाता, न तान प्रति परमात्र साधनार्थम, उनके लिए प्रमाता के सिद्धि के लिए इदम न ब्राह्मण, ये ब्राह्मण उसके लिए नहीं है, न तान प्रति इदम ब्राह्मण, उनके लिए ब्राह्मण नहीं है, माने मीमांसा को लेकर के उस तथा ब्राह्मण नहीं है। ठीक है, तस्य तान प्रति सिद्धत्व, प्रमाता जो है ना उनके प्रति सिद्ध है, ब्याज से अतिरिक्त रूप से सिद्ध है। द्वितीय दोष मेरे सिद्धि, दूसरा दोष दिया था अन्य कोई आई ने जो कहा था प्रमाता से अतिरिक्त को बुद्धि में आरूढ़ होता ही नहीं, कोई नहीं पूर्वादि ने कहा था, उसका कहते नहीं है प्रमाता से अन्य भी है, ऐ साक्षी प्रमाता के माध्यम से प्रमाता का धर्म अपने में आरोप करके संसारी मान बैठा है अपने को, उसको हटाना है, जीव ईश्वर का भेद मान के बैठा है उसको हटाना है। ठीक है, कर्त्री इत्यादि कहा था, कर्तात्मन पुरा सिद्धिर बुद्धियादि व्यतिरेक कर्तरादेर यह साक्षात्मा दृष्टि त्रष्टो चेते सुना कहा, कर्ता रूप से तो पहले सिद्ध हुआ, कर्मकांड में सिद्ध हुआ है आत्मा ये पूरा सिद्ध, बुद्धियादि व्यतिरेक, बुद्धियादि से अतिरिक्त भी है और कर्तादि भी है, ऐसा पूर्व कांड में सिद्ध हुआ है कर्मकांड में, कर्तरादेर यह साक्षी आत्मा, कर्तादि का भी जो साक्षी आत्मा है, या दृष्टि दृष्टा श्रुते श्रोता इत्यादि बात जैसे इसमें उस सत्य ब्राह्मण कहा जाए, उस आत्मा को कर्तादि का जो साक्षी को वो दृष्टि का दृष्टा श्रुति का श्रोता मति का ममता इत्यादि बुद्धे बुद्धा इत्यादि बोला जाएगा। ठीक हमें कहते हैं बुद्धियादि वैशिष्ट है ना कर्मकांड में मातु सिद्धि है, बुद्धियादि के विशिष्ट रूप से कर्मकांड में प्रमाता की सिद्धि होने पर, मातु माने प्रमाता का सिद्ध है, सिद्ध होने से सिद्ध है। तत्साक्षी समंतर ब्राह्मण विद्याधिकारित्व ने रुपये थे, पहले प्रमाता सिद्ध हो गया कर्मकांड में जाकर के देखा देहादि से अतिरिक्त एक आत्मा है, उसके बाद उसके साक्षी यहां उस सत्य ब्राह्मण सिद्ध होगा, वो तो कर्ता का भी साक्षी उस सत्य ब्राह्मण सिद्ध कर जाता है। तत्साक्षी माने पहले प्रमाता की सिद्धि कर्मकांड से लेना, उसके बाद में उसके साक्षी को यहां सिद्ध करना। तत्साक्षी समंतर समान्तर ब्राह्मण माने उस सत्य ब्राह्मण विद्याधिकारित्व है, वही ब्रह्म विद्या के अधिकारी वही है, साक्षी है, क्यों संसार को अपने में आरोप कर रखा उसने, किसके माध्यम से, प्रमाता के माध्यम से, प्रमाता में जो संसार है उसको अपने में आरोप कर रखा ज्ञान के कारण, उसको हटाने के लिए उस सत्य ब्राह्मण की आवश्यकता है। ये कह रहे हैं विद्यादि का जो न तो तस्य अभिशब्दत्व असत्य प्रतिपादत्व, वो असत्य माने उसका अप्रसिद्ध होने से उसका प्रतिपादन असंभव है ऐसी बात नहीं है, प्रमात्रादि भावाभाव साधकत्व न, प्रमाता आदि ना उसका होना न होना ये दोनों के साधक होता है, कौन साक्षी, प्रमात्रादि भावाभाव साधकत्व न, भाव अभाव दोनों का साक्षी हो, प्रमाता बुद्धि विशिष्ट है, बुद्धि काम करती है नहीं करती है उसको जानने वाला कोई और है, साक्षी है, ठीक है, प्रमात्रादि भावाभाव साधकत्व न, प्रमात्रादि का भाव और अभाव होना न होना दोनों के साधक रूप से, सामान्य तो धर्म प्रसिद्ध, सामान्य रूप से प्रसिद्ध है, जैसे धर्म का प्रसिद्धि है सामान्य धर्म है, सामान्य ज्ञान है विशेष नहीं हो पाता, इसी प्रकार धर्म के समान उसका भी ज्ञान होता है, साक्षी का प्रसिद्ध है, सामान्य प्रसिद्ध है, और विशेषा कारण प्रतिपादन अविरोधा, जिससे वो सामान्य प्रसिद्ध जो साक्षी की हो रखी है, मान परमात्रादि का भावाभाव साधक रूप से प्रसिद्ध है सामान्य, जैसे धर्म है उसी प्रकार होने से, और विशेष रूप से उसका प्रतिपादन करना कोई विरोध नहीं होता, वही साक्षी का एक अर्थ है। आगे पूर्वादि बोलता है आब्रह्म स्तंभ पर्यंत इत्यादि बदल हुए आचार्य सुलभो अधिकारी दर्शित, भाष्यकार ने कहीं ऐसा कहा माने ब्रह्म विद्या के अधिकारी सुलभ है ऐसा कहा, माने ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक स्तंभ तक जितने भी है सब सुखम में भूत दुखम मा भूत, सुखम में भूया दुखम मा भूत, सबकी आशा होती है, मोक्ष का अधिकारी वही तो है, भाष्यकार ने सबको मोक्ष का अधिकारी मान लिया है, ब्रह्मा से लेकर के तीर्ण तक कोई भी अपने लिए दुख नहीं चाहता, सुख चाहता है, वही तो अधिकारी का सुख चाहने वाले को क्या आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा, जिसे मोक्ष होगा तभी सुख होना है, दुख नहीं, तो ये अधिकारी तो सभी हैं, तो यहां पर ब्रह्म विद्या के अधिकारी के लिए उस सत्य ब्राह्मण ये ठीक नहीं है, ये पूर्वादि कह रहा है। आब्रह्म स्तंभ पर्यंत इत्यादि बदल भी आचार्य सुलभो अधिकारी दर्शित, आचार्य ने सुलभ दिखाया अधिकारी, सभी अधिकारी हैं, कौन है ब्रह्मा से लेकर के तीर्ण तक सब अधिकारी है, क्यों कोई भी मानते सुखम में भूया दुखम मा भूत, सबकी मांग है, और सुख होना और दुख न होना कब होगा, मुक्ति पे होगा ब्रह्म ज्ञान से होगा, तो सुलभ अधिकारी वो सब है दर्शिता, तथा च न्यायवार्तिकम, न्यायवार्तिक में ऐसा बात भी कहा है पूर्वादी बोल रहा है, समाय शास्त्रम जगतो जगात, जगतो समाय शास्त्रम जगात, शास्त्र ने कहा, क्या कहा, जगत के सम करने के लिए, शांत करने के लिए कहा, अंतर्मुखी वृत्ति में जाने के लिए कहा, सभी जाते हैं। तत्र किम अधिकारी चिंतया, अधिकारी तो सुलभ है, उसके अधिकारी के चिंतन क्या, ये उस शब्दग्राम में अधिकारी का चिंतन क्यों, क्या लेना इसे, जब शंका आ गई तो इसके उत्तर भी कहते हैं, विषय ब्रह्म विद्या या योग्य का यदि चिंतते, योग्य विषय कौन है, अधिकारी तो सब है, कहते योग्य कौन है, योग्य अधिकारी कौन है ब्रह्म विद्या का, इसका यदि चिंतन होगा उस शस्त्रग्राम में चिंतन, विषय बद्रते अस्मात उपदेशो वर्तमान कर, विषय निश्चित हो जाने पर ही उपदेश सार्थक होगा। ठीक है, आब्रह्म इत्यादि इत्यादो अधिकारी सत्व मात्र विवक्षित, आब्रह्म तम पर्यंत इत्यादि वाक्य से केवल अधिकारी का अस्तित्व मात्र का ज्ञान हुआ, किसका ज्ञान हुआ, अधिकारी हैं कितना ज्ञान हुआ, किंतु विशेष कौन है ज्ञान नहीं हुआ, न सर्वाधिकारी तुम, सबको अधिकारी नहीं माना हुआ है, अधिकारी है इतना सिद्ध किया है, क्या किया, माने मोक्ष के भी अधिकारी है इतना, इतने महत्व करे, सब अधिकारी होते नहीं है, सब इसका नहीं किमत शास्त्र सर्वम अधिकार तो अधिकारम, अतो कोई भी शास्त्र सबका लिए अधिकार नहीं देता है, कर्मकांड प्रतिपादक शास्त्र उसी का अधिकार देता, कोई भी शास्त्र हो सर्वाधिकारम सबके लिए अधिकार नहीं होता, अतो ब्रह्म विद्या या योग्यम अधिकारिणम निरूपयितुम ब्राह्मणित भाव, ब्रह्म विद्या के जो योग्य अधिकारी होगा उसको निर्पण करने के लिए शस्त्र प्राप्त है, संसार से विमुख हो, यही मुख्य अधिकारी हो, वैराग्य हो। आगे कहते हैं अधिकारिणम प्रति तदयोगात, अच्छा विद्योपदेश स्वयं श्रद्धावान प्रवृत्ति, अरे ज्ञान को उपदेश करने पर जितने होंगे उनमें से जो श्रद्धालु होगा अपने प्रवृत्त हो जाएगा उसमें, तो फिर अधिकारी के विषय ढूंढने की क्या आवश्यकता, सबके सामने विद्या का उपदेश करो, जो श्रद्धालु होगा वो अधिकारी हो जाएगा, ये पूर्वाधिकार है, विद्योपदेश ब्रह्म विद्या का उपदेश करने पर स्वयं श्रद्धावान प्रवृत्ति से स्वयं श्रद्धालु होगा ब्रह्म विद्या को उसकी प्रवृत्ति हो जाएगी, किम अधिकारी चिंतन या फिर वो अधिकारी के या चिंतन से क्या लेना, विचार से क्या लेना, इस संख्या आगे कहा विषय अवधृत अस्मात उपदेशो अर्थवान भवे, कहा विषय निश्चित हो जाने पर फिर उपदेश योग्य होगा, सभी उपदेश सबके लिए नहीं होते हैं, वही कहीं अमृत का काम करेगा कहीं जहर का काम करेगा, सारे के लिए सारे उपदेश नहीं है, अधिकारी वेद से उपदेश भिन्न भिन्न है, पहले अधिकारी सिद्ध हो जाए फिर उपदेश सार्थक होगा, बिना अधिकारी को उपदेश करने पर अनर्थक हो सकता है, यही तक ठीक हम कहते हैं अधिकारी नाम प्रत्येक तदयोगात, अधिकारी के लिए ही विद्या का उपदेश युक्त होता है, अधिकारी नाम प्रत्येक तदयोगात मानी ब्रह्म विद्या योगात, अन्यत्र तद्वैफल्य, अधिकारी के बिना कहीं उपदेश हो तो विफल हो जाएगा, कोई भी विद्या ऐसी है जो स्वर्गलोक से आने वाले को ब्रह्म विद्या उपदेश करेंगे क्या मिलेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा, मोक्ष जाने वाले के लिए स्वर्ग उपदेश करेंगे क्या मिलेगा, यज्ञ करो क्या मिलना उसको, अधिकारी नाम प्रत्येक तदयोगा, अधिकारी के लिए ही उपदेश सार्थक होता है, अन्यत्र तद्वैफल्य तद्वन उपदेश, अन्यत्र जो होगा जो अधिकारी न हो वहां उपदेश व्यर्थ होता है, इसलिए तत्चिंता अर्थ होती है, इसलिए अधिकारी की विचार अति आवश्यकता है, सार्थक है अधिकारी की चिंता कर पाएगा, कस्तरी यह योग्य अधिकारी यदि विकल्प है, फिर उपाधि बोलता है, फिर यहां योग्य अधिकारी कौन है, दो ही है कौन, एक ब्रह्म है एक अब्रह्म है, तो दोनों को उपदेश व्यर्थ ही है, अब्रह्म का भी ब्रह्म हो नहीं सकता, कितने भी उपदेश करो, और ब्रह्म स्वतः सिद्ध है उसको उपदेश की आवश्यकता नहीं है, अधिकारी कहां है, तो फिर प्रश्न उठाएगा वो, ठीक है, ब्रह्मलोभा इत्यादि कहा, ब्रह्मलोभोपदेश अथवा ब्रह्मलोभ भवेत ब्रह्मत्व से स्वतः सिद्ध ब्रह्मणी से अर्थगा, ये उपदेश किसको करना, ब्रह्म को भी ब्रह्म से इतर को करना, द्वैत वस्तु है एक ब्रह्म है एक इतर है, किसको करना, ब्रह्मत्व से स्वतः सिद्ध, ब्रह्मत्व तो स्वतः सिद्ध है, वहां ब्रह्मत्व सिद्धि के लिए उपदेश की आवश्यकता नहीं है, ब्रह्म में ब्रह्मणी से अनर्थगा, ब्रह्म में तो उपदेश अनर्थक है, ठीक है, टीका में है, आद्य बह्यर्थम उपदेश प्रथम पक्ष ब्रह्म को उपदेश करना है, उपदेश व्यर्थ है क्यों स्वतः सिद्ध है वो ब्रह्म उपदेश के बिना ही सिद्ध है, उपदेश की आवश्यकता ब्रह्म को ब्रह्म बनाने के लिए उपदेश की आवश्यकता है क्या? द्वितीय प्रत्यय दूसरा भी नहीं हो सकता बोल रहा पूर्वाणी क्या बोलता है तो उपदेश सते नापि ब्रह्मत्व न कथन जना स्वतो अब्रह्मत्व तस्य ना तो ब्रह्म सके उपदेश सैकड़ों उपदेश करने पर भी ब्रह्मत्व नहीं आ सकता उसका क्यों स्वतः अब्रह्म है वो अब्रह्म होने से तस्य ना तो अब्रह्म सके इसलिए उपदेश अब्रह्म को भी नहीं और वस्तु दो ही है ब्रह्म और अब्रह्म दोनों को उपदेश एक दोनों व्यर्थ है ये तो एक स्वतः सिद्ध है उपदेश व्यर्थ है और दूसरा कभी हो नहीं सकता कितने उपदेश करो बन नहीं सकता व्यर्थ है ये पूर्वाधिक पक्ष एवं अयम अनुपन्न इत्याह ये दोनों पक्ष बनता है पूर्वादि और बोल रहा है ब्रह्म को उपदेश ठीक नहीं अब्रह्म को भी ठीक नहीं तो कहते हैं सर्वस्य इत्यादि का सर्व से एकात्म यथा अप्रेम ही लभ्य यहां सबके सब जीवात्मा परम एक ही है सारे के सारे आपके मत में अद्वैतवाद में फिर यहां कोई भी अब्रह्म है ही नहीं कोई क्या उपदेश करेंगे किसको करेंगे उपदेश कहा पूर्वादि ने कहा सिद्धांत बोलेंगे यह माने शास्त्रम सप्तम अर्थ यह शब्द है भारत में उसका अर्थ शास्त्र इस शास्त्र का क्योंकि वेदांत शास्त्र है इसमें सबके सब ब्रह्म एकात्म ब्रह्म ही है तो अब्रह्म कोई है ही नहीं क्या उपदेश करेंगे यही पूर्वाद हो पूर्वादि हो गया तन्न अधिकारी निरूपितम ब्राह्मणम आरभ्यम इति प्राप्तम इसलिए पूर्वादि ने कहा इसलिए अधिकारी के निरूपण करने के लिए ब्राह्मण के आरंभ ठीक नहीं है उस सत्य ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ब्रह्म को उपदेश अनर्थक है अब्रह्म को उपदेश अनर्थक है और अब्रह्म तो कोई है भी नहीं ये शास्त्र में जो अध्यात्म शास्त्र है इसमें सबके साथ ब्रह्म ही है तो फिर उपदेश व्यर्थ ही है ये कहा सिद्धांत कह गया तो सिद्धांत बोलते हैं क्षेत्रज्ञ कहा क्षेत्रज्ञ स्वर संभेद शंका नृत्यर्थम उच्चते कहा अरे बाबा जीवात्मा परमात्मा की जो भेद है ना ये अनादिकालीन भेद है कितने भी समझाओ मैं ब्रह्म हूं कहने को कोई मान इतना साहस नहीं करता मैं तो छोटा जीवात्मा मैं तो दासान दास दास के भी दास मैं ब्रह्म हूं कहने का साहस नहीं कर पा रहा इस भेद को पाटना है इसके लिए उपदेश की आवश्यकता है ब्रह्म किंतु मान्यता बना रखी अब्रह्मत्व मान्यता बना रखी है क्षत्रज्ञत्व मान्यता बना रखी है जीवत्व की कल्पना कर रखी है उपाधि प्रमाता की साक्षी है किंतु प्रमाता के माध्यम से संसार को अपने डाला हुआ है उसने अज्ञान के पश्चिम उसको हटाना है इसको हटाएंगे उपाधि हटाएंगे तो एक ही भाषेगा इसके लिए उपदेश की आवश्यकता है तो ब्रह्म ही है किंतु मान्यता अब्रह्म बना रखी है उसको हटाने के लिए एक उपदेश नहीं हो वो अन्य नहीं है मेरा ही स्वरूप है वो औपाधिक रूप है वो उसको यदि उपाधि को हटाएंगे तो मैं हूं वो प्रत्येक ब्रह्मणों वास्तव में भेद शंका नहीं रहा है कल्पित भेद माना हुआ है जीवात्म व्यावहारिक भेद माना है वास्तव भेद के खंडन के लिए ये प्राप्त है प्रत्येक ब्रह्मणों और वास्तव भेद शंका निराश लेना वास्तव भेद कर्मकांडी लोग वास्तव भेद मानते हैं जीवात्मा परमात्मा की तो इसको खंडन के द्वारा ब्रह्म ब्रह्म अविद्या व्यवहितम है उपदेश ब्रह्म को ही है किस ब्रह्म को उपदेश होगा जो अविद्या से व्यवधान है अविद्या विशिष्ट है ऐसा ब्रह्म को उपदेश होना है या कोई अब्रह्म कोई है ही नहीं वेदांत शास्त्र अब्रह्म कोई है ही नहीं ब्रह्म अविद्या व्यवहितम ब्रह्म ही है किंतु अविद्या व्यवधान द्वारा विद्या योग्यम विद्या के योग्य अधिकारी वही होता है कौन होगा ब्रह्म ही होगा अविद्या युक्त जो ब्रह्म है वही विद्या के ज्ञान के अधिकारी है क्यों अप्रम तो कोई है ही नहीं वेदांत वेदांत में कैसा यदि निश्चय तुम ब्राह्मण यही निश्चय करने के लिए उशस्त ब्राह्मण है न तो ब्रह्म कंडिका या गतार्थत्व प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण जो दशम कंडिका है वो ब्रह्म कंडिका ब्रह्मायुत मग्रे आशित तद आत्मान व्यवहित अहम ब्रह्मास्मृति तस्मात सर्वम अवत सर्वात भाव गया ये है ये ब्रह्मकंडिका तो ब्रह्मकंडिका भी बोल दिया वो तो अपने को जाना पहले न जाना था अब जाना तद आत्मान व्यवहित ब्रह्म विद्या के द्वारा अपने को जाना वो जानने के परिणाम क्या हुआ असर्व रूप था परिचिन रूप था और सर्वात्मा भाव में गया वो सर्व बना नहीं सर्वात्म पहले ही था मैंने परिचन्न तो बुद्धि थी वो हट गई तस्मात ब्रह्मकंडिका उठे प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण जो पुरुष ब्राह्मण है उसके दर्शन कंडिका ब्रह्मवायित मग्रे आशीन तद आत्मानुभवेद अहम ब्रह्माष्टमी तस्मात तत्सर्व अवगत तदय देवाना प्रतिबुद्धता यथा तथा ऋषिण तथा यथाश वाक्य तो न जब ब्रह्मकंडिका है कथार्थत्व ब्रह्मकंडिका भी कथार्थ है अब्रह्म ब्रह्म हो जाता है वो तो वही हो गया था अज्ञान के कारण से ब्रह्म अब्रह्म हो जाता था और ज्ञान से ब्रह्म बन जाता था ये तो ब्रह्मकंडिका भी हो गया फिर यहां उस सत्य ब्राह्मण लाने की क्या जरूरत है प्रथम अध्याय के चतुर्थ ब्राह्मण जो ये पुरुष विधा ब्राह्मण है उसके दसम कंडिका में बातें हो गई अब्रह्म ब्रह्म होता है मान्यता हट जाती है यही है तो कहा कहते तद विवरणत्वाद उसी का ये व्याख्या है वहां संक्षेप में कहा था वो कैसे सर्वरूप हो गया जो ब्रह्मकंडिका ये उस सत्य ब्राह्मण जो है व्याख्या रूप है समय तो हो गया आगे फिर कर ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति।